W poprzednim odcinku Komórczak próbował wywabić z ukrycia 18. Tymczasem wyzwanie rzucił mu Vegeta. Jestem Super Vegeta. Zademonstrował mu nowe umiejętności. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 78. Porażka Komórczaka. Błąd. Teraz jedynie zwiększasz ilość energii. Żeby stać się Super Saiyaninem, musisz wzbudzić w sobie gniew. Niech zawładnie tobą wściekłość. Nie umiem się złościć na rozkaz. Już wiem. Wyobraź sobie, że mnie, Piccolo albo Krillinowi grozi śmierć z ręki Komórczaka. Ale ja go nawet nie widziałem. To wyobraź sobie Freezę. Dobrze. Nie potrafię. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie musisz się spieszyć. To Vegeta, to Komórczak. Dwa potwory. Super Vegeta? Co to takiego? Nie chcę mi się tłumaczyć. Użyj wyobraźni. Chełpisz się nowymi mocami. Ogłaszasz się Super Vegetą, ale w mojej przyszłości zginąłeś z ręki 17, a ja go właśnie absorbowałem. Jestem silniejszy od ciebie. Mały pies szczeka najgłośniej. Na twoim miejscu zacząłbym się martwić. Komórczak wygląda inaczej. Czy to jego ostateczna forma? Pewnie absorbował 18. Bulma niepotrzebnie się napracowała. W moim ciele są też twoje komórki. Gin. Tego się po tobie spodziewałem, ale choć umiesz naśladować moją technikę, jesteś za słaby, żeby mi dorównać. Co za bezczelność. Niemożliwe. Co tu się dzieje? Vegeta stał się niewyobrażalnie silny. Jest nawet trochę wyższy. Czy to Trunks? On też się zmienił. Ledwo go poznałem. Nie rozumiem. Vegeta nie może być silniejszy ode mnie. Gdzie i kiedy zdobył taką moc? Niech go diabli. Nie pozwolę ci się pokonać. Nie pozwolę. Gin. Zdaje się, że zaskoczył cię rozwój sytuacji. Zdradzę ci sekret. Spójrz na tego chłopaka. Ma na imię Trunks. Nie jest tak silny jak ja, ale niewiele mu brakuje. Tymczasem ciebie nie stać na nic więcej. Czuję zawód. Tyle czekałem na tę walkę. A tymczasem pokonałem cię bez żadnego wysiłku. Niech cię diabli. Niesamowite. Niech cię piekło pochłonie. Obudź sobie złość. Niech cię porwie gniew. Czy ja zasnąłem? To są. Tato. Ka. Tato. Obudziłeś się. Przepraszam, że zaspałem. W tym miejscu grawitacja jest 10 razy większa niż na Ziemi. Temperatura w dzień wynosi 50 stopni, a w nocy minus 40. Nic dziwnego, że potrzebujesz odpoczynku. Już odpocząłem. Trenujmy. Chcę jak najszybciej stać się Super Saiyaninem. Kiedy ćwiczyłem tu po raz pierwszy, nie miałem takiego zapału. Do roboty. Niech to diabli. Gdybym tylko osiągnął formę ostateczną, zmiażdżyłbym cię jak robaka. Gdzie jesteś, osiemnastko? Osiemnastka? Ona tu jest? Ukrywa się na wyspie? To znaczy, że wciąż mogę użyć pilota. Ale gdzie ona się podziała? Muszę ją znaleźć. Gdybym tylko osiągnął formę ostateczną, zmiażdżyłbym go jak robaka. Myślisz, że dzięki tej nowej formie zdołałbyś mnie pokonać? Żebyś wiedział, stałbym się niezwyciężony. Silniejszy, szybszy, zwinniejszy, inteligentniejszy. Tak powiedział komputer. Gdybym tylko osiągnął formę doskonałą. Niech to diabli. Niesamowite. Może wcześniej Vegeta udawał słabszego? Nie. Dlaczego miałby to robić? Coś się musiało wydarzyć. Co takiego? Jakim cudem zmienił się aż tak bardzo? Tam jest. Nikt jej nie zauważył? Ani Komurczak, ani Vegeta, ani Trunks. Jeśli dezaktywuję i zniszczę osiemnastkę, Komurczak nigdy nie osiągnie formy doskonałej. Pamiętaj, że musisz do niej podejść na odległość 10 metrów. coś? Do dzieła. Gdybym tylko absorbował 18. Siedemnastki nie ma w pobliżu. Pewnie został absorbowany. Dlatego komórczak stał się silniejszy. Tam są. Muszę się do nich podkraść. Jeśli mnie zauważą, wszystko będzie stracone. O czym ja myślę? Ale mnie wystraszyłaś. Nie, tam są androidy. Teraz nie masz ze mną najmniejszych szans. Twierdzisz, że wygrałbyś tę walkę, gdybyś absorbował 18? Żebyś wiedział. Powaliłbym cię jednym ciosem. Tato, nie wierzę. Zastanawiasz się. Udowodnij mi, ile warci są Sajanie. Przecież uwielbiasz walkę. Nie ma dla ciebie nic lepszego od silniejszego przeciwnika. To prawda? A może się mylę? Chciałbyś zmierzyć się z moją formą ostateczną? Na pewno mam rację. W końcu jesteś księciem sajańskich wojowników. Z odległości 10 metrów. Świetnie. Ale nawet jeśli wyłączę 18, komórczak ją absorbuje. Chyba że zdołam ją zniszczyć. Poradzę sobie. 16 ledwo się rusza. To moja jedyna szansa. Osiemnastka była ładną dziewczyną, zanim doktor Gero zmienił ją w androida. Żal mi jej. Nie. Komórczak osiągnie formę ostateczną, jeśli ją absorbuje, a wtedy cały świat zostanie zniszczony. Zniszczę ją. Nie zniszczę. Zniszczę? Nie zniszczę. Zniszczę? Nie zniszczę. Do zobaczenia. Na razie. Kiedyś była piękną dziewczyną. Niemożliwe. To pilot awaryjny. Skąd on go wziął? Krylin nareszcie podjął decyzję. Jej skutki poznamy już wkrótce. Wersja polska dla AXM. Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dlaczego mnie nie zniszczyłeś? Uciekajmy stąd. Jestem słaby, ale ci pomogę. Nie chcę, żebyś zginęła. Nie zostałam androidem z własnej woli i nie pozwolę cię absorbować. W następnym odcinku forma doskonała. Tyle ubrań chciałabym kupić.